Прамовы ў Вільні. ЖЖ юзер Барілотці запыталася ў сваіх фрэндоў, хто з вас ад мяне адпішацца, калі блог перавяду на рускую мову. Сярод адказаў: «Адпісвацца, вядома ж, не буду, але выраз твару буду крывіць». «Не адпішуся, але шмат узнікне тых але». Я ўзгадаў свае візіты ў інтэрнат гістфаку Віленскага педуніверсітэта на пачатку 90-х гадоў. Неяк ішоў я па вуліцы Нямецкай у бок вострай брамы і далей да вакзалу. У кішэні было зусім крыху новых літоўскіх грошыкаў, роўна на квіток да Менску. І тут пабачыў вывеску па-літоўску: «Піўбар жымайчу», жмуцкі значыць. Я стаяў, вагаўся, але зайшоў і вырашыў, што кухаль піва вып'ю, бо старадаўнія скляпенні выглядала вельмі клёва. Я падлічыў, што мне хопіць і на кухаль піва, і на квіток да першай беларускай станцыі Гудагай, 40 цэнтаў каштаваў, і што ў мяне ёсць зайчыкі, каб ад Гудагаю заплаціць штраф за безбілетны праезд, і што ўсё разам будзе танней, чым квіток Вільня-Менск. Сеў у самым куце самай далёкай залькі, а там два маладых літоўцы, перад імі батарэя з пустых і поўных кухляў. Пра штосьці горача спрачаюцца. Калі адзін пайшоў на 5 хвілін, другі запытаўся ў мяне па-літоўску. Я адказаў па-расійску, што не разумею. Той: «Ну вот, давай, садзісь, пагаварім, кто ты есть, как тебя зовут». Я падумаў: бандзюк. Але высветлілася, што мой раўналетка таксама на другім курсе і таксама гісторык. Я завіс у Вільні яшчэ на 2 дні. У інтэрнаце, былым парткамаўскім, у адрозненне ад нашых, пускалі ўсіх і калі заўгодна. Мае новыя сябры ўсе былі з прэс-сажмудзі. Праз 2 дні яны хорам падпявалі мне па-беларуску мельнікаўскае «Войска літоўскае рушыць у паход». З тых часоў я мог прыехаць і заначаваць у Вільні ў любы дзень і любы час. Так мы пасябравалі, кампаніі чалавек 7-8. Што праўда, далей за некалькі песень вывучэнне беларускай не пайшло, бо як гісторыкі яны вучылі яшчэ і польскую, архіўнае аддзяленне, і натуральна расейскую. І ўсё гэта разам было для іх складана і мяшалася ў галовах. У інтэрнаце быў барчык. І вось аднойчы мы там заселі. Разам чалавек 10. Адзін пачаў распавядаць захапляльную гісторыю, другі спрачацца, трэці ўдакладняць, чацвёрты каментаваць, дзясяты абвяргаць, громка, адначасова і па-расейску, каб мне было зразумела. Я быў адзіны, хто маўчаў, бо слухаў. І раптам заходзяць яшчэ 2 студэнты. Глядзяць на кампанію, пасля адзін выразна прамаўляе другому. Усе замаўкаюць, а пасля пачынаюць рагатаць. Я прашу перакласці: «Ну, панімаеш, он сказаў, што нужна вызываць псіхбрыгаду».